मोहतरम भाइयों, इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम कहते हैं कि अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर देना तौहीद के जरिए से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन, अम्मा बाद। मारिफतु दीनिल इस्लाम बिल अदिल्ला। मोहतरम भाइयों, तमाम किस्म की तारीफात, जुमला हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें पैदा किया और हमारी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों और रसूलों को भेजा। सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जिसने हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमाई। मोहतरम भाइयों, इससे पहले हमने मारिफतुर रब यानी अपने रब को पहचानने के सिलसिले में मैंने बयान किया था, इसमें हम दीन इस्लाम के बारे में बयान करेंगे। मोहतरम भाइयों, इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम कहते हैं कि अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर देना तौहीद के जरिए से, और उनकी इताअत करना, उनकी फरमाबरदारी करना, और शिर्क और उसके करने वालों से दूर रहना, उससे बरी रहना, इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम के तीन मरातिब हैं और उन तीनों मरातिब का रुकन भी है। सबसे पहले इस्लाम, ये पहला मर्तबा है। इसके पांच अरकान हैं। सबसे पहले शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की गवाही देना और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसकी गवाही देना, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना, जकात देना और रमजानुल मुबारक का रोजा रखना, हज करना अगर ताकत हो तो। ये पांच इस्लाम के अरकान हैं। ऐसे ही ईमान का भी रुकन है। ईमान ये दूसरा मर्तबा है और इसके छह अरकान हैं। सबसे पहला रुकन जो है वो अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाना, और दूसरा रुकन जो है वो अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्तों पर ईमान लाना। अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को नूर से बनाया है और इसकी तादाद बहुत ही ज्यादा है, और इनके अल्लाह तबारक व ताला ने इनको मुख्तलिफ कामों पर लगाया हुआ है और वो अपने कामों में मशगूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पलक झपकने के बराबर भी नाफरमानी नहीं करता। ऐसे ही अल्लाह तबारक व ताला की किताबों पर ईमान लाना। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर किताबों को नाजिल किया, जिन किताबों के बारे में हमें इल्म है, जिनका नाम हम जानते हैं, उस पर तफसील के साथ ईमान लाएं, और जिन किताबों का नाम हमें मालूम नहीं है उस पर हम इजमालन ईमान लाएं। ऐसे ही चौथा रुकन ईमान का जो है वो अल्लाह तबारक व ताला के रसूलों पर ईमान लाना। अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारे रसूल को इस दुनिया के अंदर भेजा, जिसमें से हमें कुछ रसूलों का नाम मालूम है। जिन रसूलों का नाम मालूम है उसके ऊपर हम तफसील के साथ ईमान लाएंगे, और जिन रसूलों का नाम हमें मालूम नहीं है उस पर हम इजमालन ईमान लाएंगे। ऐसे ही कयामत के दिन पर ईमान लाना। कयामत का दिन, आखरत का दिन, अल्लाह तबारक व ताला ने इसे बनाया है ताकि इंसान दुनिया के अंदर जो अमल करता है उसका बदला अल्लाह तबारक व ताला आखरत के दिन हिसाब व किताब ले करके दे। यानी मसलन दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स अच्छा अमल किया तो आखरत के दिन हिसाब व किताब लेने के बाद उसे जन्नत में दाखिल करेगा, और अगर दुनिया के अंदर उसने अच्छा अमल नहीं किया तो फिर आखरत में उसका हिसाब व किताब लेने के बाद उसे जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। तो आखरत के दिन पर ईमान लाना। ऐसे ही तकदीर पर ईमान लाना। अल्लाह तबारक व ताला ने तकदीर में सारी चीजें लिख दिया है, जो चीज होने वाला है, जो चीज हो चुका है, इन सारी चीजों का इल्म अल्लाह तबारक व ताला के पास है। तो ये ईमान के छह अरकान है। ऐसे ही तीसरा मर्तबा जो है वो एहसान है। यानी एहसान का रुख सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इस तरह करें गोया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हैं, اور اگر ہم اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا ایک ہی رکن ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کم